بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. دا باب د په بیان د دې کې چې په مساجدو کې زنانه د نارینو نه جدا کړي شي، چې نارینو د پارزان له مختص زی او زنانو د پارزان له دې د پاره چې اختلاط بین الرجال والنساء رازی. قال حدثنا عبد الله بن عمر ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. عبد الله ابن عمر سيبويت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائليو كچرت مونگ دا دروازة زنانو دا پار پري خدا لو شرطیه ده جواب محذوف نه لکان احسن، نو دا به خیسته خبره ای. یا لو تمنایه ده نو بیا جواب لحاجت نشتا، کاش چې دا دروازه د زنانو د پاره خاص کړی شي چې په دې باندې دا زنانه را دن نکیږي. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. نافع وی په دغه دروازه باندې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه با تر مرګ پورې نه دن نکیدو، ځکه عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث او د قول نه دا فهم واغستو چې سړی په دې دروازه باندې نه دن نکیږي. او د ابن عمر رضی الله عنهما نه چې نور علاوه کوم صحابه کرامو، نو ممکنه ده چې غی په دغه دروازه باندې دننه کیدل، ځکه غی دا فهم نو غست د دینه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه غنی منه کړی دا صراحتن منه نه راغلی. وقال غیر عبد الوارث قال عمر وهو اصح. امام ابو داود رحمت الله علیه وی د دې حدیث په اسناد کې د ایوب ابن ابي تميمه السختياني شاگرد د عبد الوارث ابن سعيد العنبري نو دا حديث مرفوع ذکر کړه ده چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی لو تركنا هذا الباب للنساء. او د دنا علاوه چې د ایوب نور شاگردان دي، لکه رستو روایت کې براشي اسماعیل ابن علیا، او بیا ورپسې روایت کې براشي بوکیر ابن عبد الله الاشج، اغه دا روایت په عمر رضی الله عنه باندې موقوف ذکر کړي چې دا د عمر رضی الله عنه قول دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرفوع روایت نه دی. امام ابو داود رحمت الله علیه دې له ترجیح ورکي، نو په دې قول سره دغه طرف له اشاره وکړه چې وقال غير عبد الوارث قال عمر. د عبد الوارث نه علاوه چې نور کوم راویان دي اسماعیل او بوکیر، دای داسې ذکر کړی چې قال عمر، دا قول د عمر رضی الله عنه دی غویلی لو ترکنا هذا الباب للنساء وهو اصح، او دغه روایت صحیح دی چې موقوف شي په عمر رضی الله عنه باندې. د امام ابو داود رحمت الله علیه ترجیدی طرف لده چې دا روایت موقوف نه او مرفوعاً دا روایت صحیح نه ده. او رستو بدا حدیث راشی مصنف رحمت الله علیه به ذکر کی چې په دې کې دا وهم او خطا د عبد الوارث ابن سعید العنبرین واقع شوی ده چې دا روایت مرفوع ذکر کړي، ورنه روایت موقوف نه. رجال د دې اسناد عبد الله ابن عمر ابو معمر المنقري، دارنگ عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان العنبري، ايوب ابن ابي تميمه السختياني، نافع مولا د ابن عمر رضی الله عنهما دا رجال ټول ثقات دي. خو عبد الوارث ابن سعید دا روایت مرفوع ذکر کړي او اسماعیل ابن علیا او بکیر ابن عبد الله الاشج دا موقوف ذکر کړي په عمر رضی الله عنه. مصنف رحمت الله علیه ترجیح موقوف لور کړي. قال حدثنا محمد بن قدامة بن اعین قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن نافع قال قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه. دا په بل سند باندې دغه حدیث ذکر کو چې امام نافع وی چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه ویلی لو ترکنا هذا الباب للنساء فذكر بمعناه. نو د مخکې حدیث د معنا غون تر روایت ذکر کړي او هو اصح. مصنف رحمت الله علیه وی دا صحیح دی. رجال د اسناد محمد ابن قدامه ابن اعین القرشی، اسماعیل ابن ابراهیم چې دی مشهور دی په ابن علی سره، ایوب ابن ابي تميمه السختياني، نافع مولى ابن عمر، دا رجال ثقات دي. خو دا نافع رحمه الله سما دا عمر رضي الله عنه ثابت ندا، دا غسر لقاء و ملاقات ندا شوه، نو پا اسناد کی انقطاع دا انقطاع دا وجن ضعيف ده. قال حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضرة عن عمرو بن الحارث عن بكير عن نافع أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء. عمر رضي الله عنه با خلق من أقول لدينا دا چه خلق درادا نشيد زنانو دا دروازينا بكما دروازة چه بزنان رادا نكيدي. عمر رضي الله عنه با رجال أو نارين من أقول چه بدي دروازة مسجد لمرادا نكيدي. رجال ندی اسناد قتیبه ابن سعید البغلانی، نارنگی بکر ابن مضر، عمر ابن الحارث المصری، بکیر ابن عبدالله الاشج، نافع مولا ابن عمر، دا رجال طول ثقات دی. خوب دی اسناد کم انقطاع دا لأن نافعا لم يدرک عمر رضی الله عنه. دا نافع لقاء او سماد عمر رضی الله عنه ثابت ندا. نو مصنف رحمت الله علیه چې دی موقوف روایت له ترجیح ورکی دا غي وجه دادا چې دوه راویان اسماعیل ابن علیا چې دام ثقه دی او بل طرف له بکیر ابن عبد الله الاشج غم ثقه دی، نو دی دوه ثقه او دا حدیث موقوف په عمر رضی الله عنه ذکر کړي. او عبد الوارث ابن سعید چې غم ثقه دی خو غدا روایت مرفوع ذکر کړي، نو د دوه ثقه او غ روایت چغه موقوف ده. مصنف رحمت الله علیه وی چې دا صحیح دی دغه روایت نه چې پاغي باندې یو ثقه متفرد شوی او مرفوع ذکر کړای. صاحب د بذل المجهود سهارنپوری رحمت الله علیه دام ذکر کړی چې د دواړو احادیث په منځ کې سم معارضه او تناقض نشته، بلکې ممکنه ده چې مرفوع دیم صحیح ثابت وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تمنا کړی و لو ترکنا هذا الباب للنساء. بیا عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه تمنا تاکید کړو او صحابه کرام من کړو چې په دې دروازه باندې د نکیږي. نو موقوفم سید مرفوم سید بهر حال دا مستحب طریقه ده چې په مسجد کې زنانه د نارینه نه جدا شي، د زنانه د پاره خاص ځای او د نارینه د پاره خاص. باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد. باب د په بیان د دې کې چې کله یو شخص جماعت لدن کیږي نو دې بسوي. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصارية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد كلت دنكيك يوتن بتاسك جمات لا فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم نو دیدی سلام وی درود دی وی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیقل او بیاد دی دا دعا وی اللہم افتح لی ابواب رحمتکا یا اللہ کلاو کمال دروازی در رحمت ستا فا اذا خرجا کلچ بیاد دی مسجد نروزی فلیقل نو بیاد دا کلمات و دعا وی اللہم انی اسألوک من فضلک یا اللہ زغوارم ستا دا فضلنا تا نستا فضل طلب کوم. رجال د دې اسناد محمد ابن عثمان الدمشقي دا ثقه ده عبد العزيز ابن محمد الدراوردي دا صدوق ده ربيعه ابن ابي عبد الرحمن چې مشهور په ربيعه الرائي باندې مخکې ذکر تیر شوی دا ثقه ده عبد الملك ابن سعيد ابن سويد الانصاري المدني دام ثقه ده ابو حمید الساعدی دا مشهور صحابی دی او د په نوم کې اختلاف دی. بعضی وی چې عبد الرحمن ابن سعد، بعضی ذکر کړی عبد الرحمن ابن عمرو ابن سعد، او بعضی منذر ابن سعد. احد او د احد نرستو چې څومره غزوات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پکې دی مرګره شوی، د معاویه رضی الله عنه د خلافت په اخره موده کې بیا وفات شوی دی. نو یا په دې اسناد کې دا ابو حمید ساعدی صحابی دی یا ابو اسید الانصاری چې د نوم مالک ابن ربیعه دا مشهور صحابی دی. بهرحال چری او صحابی وی نو تعین کده صحابه په اسناد کې ونشي دا حدیث لا او اسناد لس ضرر نه ور کوي، پاغي کې څه تاثیر نه کوي. لئن الصحابه كلهم عدول، ځکه صحابه کرام ټول عادلانو. متن د حدیث صحیح دی او دا اسناد قوی دی د عبدالعزیز ابن محمد الدراوردی د وجنا چې دی پکې صدوق راغلی، متابعات موجود دي. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې، امام نسائی په سنن کبرا کې، او ابن ماجه په سنن کې ذکر کړی، خو په روایت د مسلم کې ورسره دا جمله نه راغلی چې فلیسلم علی النبی صلی الله علیه وسلم. د دې وجنه باز محدثین وای چې دا جمله په حدیث کې چې فل یسلم علی النبی صلی الله علیه وسلم جمعات لده دن کې دون مخ کې دی صلات و سلام په نبی صلی الله علیه وسلم وای، دا غین رستو دی دغه دعا وای چې اللهم افتح لي ابواب رحمتك، وای د تسلیم دا لفظ ثابت نه دی، دا غیر محفوظ دی. زکه عبدالعزیز ابن محمد الدراوردی چې دا صدوق دی، د پکې د ثقه او مخالفت کړي. امام مسلم رحمت الله علیه دا روایت د سلیمان ابن بلال نه نقل کوي چې غثقه ده. دا رنګ د عمار ابن غزینا دا غبارک محدثین وی چې صدوق ده. نو دغه دوو راویانو مخالفت دی عبدالعزیز دراوردی کړه ده، هغه پکې دا لفظ او جمله د تسلیم نه ذکر کړي، او عبدالعزیز دراوردی پکې ذکر کړي. خوسی خبر دا ده چې حدیث محفوظ ده. امام بهقی رحمت الله علیه په سنن کې وی وی لفظ التسلیم فيه محفوظ، دا لفظ د تسلیم چې راغله په دې حدیث کې دا محفوظ ده. دا محفوظ معنا دا ده چې شاذ نه ده. خو بیا دا تسلیم په کوم الفاظ سره وی؟ نو د دې باره کې چې کوم روایت راغلی یا د سند په اعتبار سره ثابت نه دي چې په کوم الفاظ سره تسلیم وی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، نو جایز دی. خو تعین د الفاظ په حدیثو کې نه دراغله. ابن السنی رحمت الله علیه په عمل اليوم والليله کې یو روایت ذکر کړی د انس رضی الله عنه نه چې نبی صلی الله علیه وسلم اذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل علی محمد، جمعات لچ بدن نکیدونو داسې به وي بسم الله اللهم صل علی محمد، او دا غینه رستو به دغه دعاوی دغه شان کله چې براوتو د جمعات نن بیا به وي بسم الله اللهم صل علی محمد، او دعا د خروج به وي. شیخ البانی رحمت الله علیه دغه حدیث تحسین کړي، لیکن راجح خبره دا ده چې دا حدیث حسن نه دی بلکې ضعیف نه. لسان المیزان کې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کړي، دارنګ په نتایج الافکار کې چې د دې په اسناد کې یو راوی دی ابراهیم ابن الهیثم، پاغ کی مقال لے او داغه شیخ په دې اسناد کې مجهول دی، نو دغه روایت منکر دی، ثابت نه دی. نو په کومه صیغه سره چې چا دا تسلیم ادا کو دا صحیح ده. کدا سی وی بسم الله اللهم صل علی محمد، یا بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله، نو دا جایز دی. او بیا دا سنت طریقه دا چې کله انسان جمعات لوردن نکیږي، خیخ په مخ کی او گس رستو کی، بیا چې کله روزی نو گس خپ مخ کی او خیر رستو کی. ذکر عمومی حدیث دا عائشه رضی اللہ عنہا دا متفق علیه بخاری و مسلم کی راغلی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبه التیمن فی تنعله و ترجله و طهوره و فی شأنه کله. رسول الله صلی الله علیه وسلم با خی طرف خوخولو، که پیزار به چولو، که سر به منگزولو، که پاکی به کولا، په ټولو امورو کې. دارنګه د انس رضی الله عنه اثر امام حاکم ذکر کړی په مستدرک کې، او شیخ البانی رحمت الله علیه داغي تحسین کړی چې من السنت اذا دخلت المسجد ان تبدا برجلك اليمنى واذا خرجت ان تبدا برجلك اليسرى. سنت طریقه دا ده چې جمعات لدن نکیږي، چې خیخ په مخ کې او چې کله روزي نو بیا غسخ پر مخ کې. امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې تعلیقا د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما اثر ذکر کړي، وی وکان ابن عمر یبدا برجله اليمنى فاذا خرج بدا برجله اليسرى. ابن عمر رضی الله عنهما چې بجمعات لدن نکیدون خیخ په باندې به ابتدا کوله، کله چې براوتونو ابتدا به په غسخ په باندې وا. او بل عمومی قاعده مخکې مونږ ذکر کا چې هر عمل چې د باب التشریف و التکریم نه نپاغي کې مندوب او مستحب طریقه دا چې تیامن دی پکې وشي د خې طرف نه شورو، او کم چې د دې برعکس او زدوی نپاغي کې مستحب طریقه تیاسر او غس طرف نه. قال حدثنا اسماعيل بن بشر بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة بن مسلم وي چزم لاو شبوم د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما سره، نو ما ور لویل ما لرا رسیدلی چې ته حدیث بیانې د نبی صلی الله علیه وسلم نه، انه کان اذا دخل المسجد کله چې باغی جمعات لدن کېدل، قال نو دا دعا او کلمات بیوی، اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. پنای غواړم په الله سره چې د لوی شان خاوند دی، و بوجهه الكريم او داغه په وجهه عزتمند سره، و سلطانه القديم او داغه په زړی او قديم بادشاهي سره، د شیطان رټلی شوینه. قال اقط و دې صحابي ما لوي اقط آیات له صرف دغه عمر جمله در رسیدلې زما د حدیث نه، دا حمزه د استفهام نه، معنا دا د ابلغك عني هذا القدر من الحديث فحسب، ابلغك عني هذا القدر من الحديث فحسب، آیات له صرف دمر حدیث را رسیدله زمانه بس. قلت نعم عقبه وما ورلوي چا دمر حدیث را رسیدله. قال نو عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ورلوي، فاذا قال ذلك کله چې یو سړی دا کلمات او دا دعا ووي، قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، نو شیطان وي دا سړی زمانه محفوظ شو ټول رز. مقصد دا عقبه رضی الله عنه دی عقبه ابن مسلم لا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما وي چې دا حدیث تر دې ځای پورې نه دی، بلکې په دې حدیث کې دا الفاظ هم دي چې کله یو انسان دا کلمات وي عند دخول المسجد، نو شیطان وی چې د ټول رز زمانه محفوظ شو. رجال د اسناد اسماعیل ابن بشر ابن منصور السلیمی ابو بشر البصري دا صدوق دی، عبد الرحمن ابن مهدی ثقه او امام دی، عبد الله ابن المبارک ثقه او امام امیر المؤمنین فی الحديث دی، حیوه ابن شریح المصری، عقبه ابن مسلم التجیبی دام ثقه دی. اسناد دی حدیث جید دی د اسماعیل ابن بشر د وجنا. امام نووی رحمت الله علیه د دی حدیث د اسناد تجوید کړ په خپل کتاب الاذکار کې چې اسناد دی جید دی. او مخکې بار بار ذکر شو تاسو په مصطلح کې ویلی می چې جید د حسن او د صحیح په منځ کې مرتبه ده، د حسن نه اوچته مرتبه ده او د صحیح نه لاندې. باقی رجال د اسناد ثقات دي. باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد. دا باب د په بیان د دي کې چې کله انسان مسجد لوردن نشي نو دی به مسکی. دا تحیۃ المسجد د جمهور اهل علم پنیز باندې مستحب او سنت عمل دی، او ابن بطال د اهل ظواهر نه ذکر کړي چې دا واجب دی. خو په دې کې راجح قول دا دی چې واجب نه ني بلکې سنت او مستحب دی. په عدم وجوب باندې اغه حدیث دلالت کوي چې رستو براشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه وی، یو سړی وکړو چې د خلکو د سټونو د پاسې خپې اړولې او مخکې صفونو لرا روانو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوې اجلس فقد آذیتا، کینه تا خلکو له تکلیف ورکو. او دا حکم ورلونه کو چې پاسه دوه رکعات تحیۃ المسجد وکا، نو کدا واجب به د دې حکم به ورلکولو. بل حدیث د ذمام ابن ثعلب رضی الله عنه د متفق علی روایت ده، مصنف رحمت الله علیه به ذکر کی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړه چې الله په دبان دي فرض او شپه کې سو منځونه فرض کړي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوې الصلاة الخمس، پنځه منځونه الله رب العالمین پر ورځ او شپه کې فرض کړي. نو دوی هل علی غیرها، آیا د دین علاوه په ما باندې نور فرض منځونه شته؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکو لا الا ان تطوع، نور در باندې فرض او واجب نشته مگر دا کته چرته تطوع او نوافل کې. بل علامه عینی رحمت الله علیه دام ذکر کړي کچرته دی له واجب ویل شي تحیۃ المسجد لا، نو بیا خو بیا ودس سړی له جمعات لدن کېدل حرام شي چې کله هغه محدث وي په حدث اصغر باندې، ځکه د چې جمعات لوردن نشي نو په د باندې نوافل تحیۃ المسجد واجب دي. اعلان کې د اودس نشته، نو چې اودس نه وي جمعات لوردن نه کېدل په د باندې بیا حرام دي، او د دې وی ایسو قائل نه ني. نو د جمهور اهل علم په نيز باندې دا تحیۃ المسجد سنت دي، او اهل ظواهر لدا قول منسوب دي چې غیور لواجب وي. او بیا په دې کې د اهل علم اختلاف دي چې په اوقات مکروه او کې د دې تحیۃ المسجد ادا کول څنګه دي. نو جمهور اهل علم غوي چې په اوقات مکروه او کې بدا نشي ادا کولې، دا مذهب دي د امام ابو حنیفه، امام مالک، او یو روایت د امام احمد ابن حنبل رحمه الله رحمهم الله نه. استدلال کوي د هغه حدیث نه چې پاغي کې نه راغلي دا د مسکول نه په اوقات مکروه او کې، او د امام شافعي رحمت الله عليه رائے او مذهب دا دي چې دا به ادا کول شي اگر که اوقات مکروه وي، بلکې دا نوافل نه هر نفل چې داغي سبب موجود وي، نو کم نوافل چې ذوات الاسباب دي هغه په اوقات مکروه او غیر مکروه او کې ادا کول د امام شافعي رحمت الله عليه په نسبانه جایز دي. ځکه په احادیثو کې دوه عموم راغلي د دواړو ظاهرا تعارض دی. یو عموم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی اذا جاء احدكم المسجد فليصلي سجدتين، بعض روایاتو کې دی اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس، چې کله یو سړی جمعات لرا دن شي نو دوه رکعات دی وکي مخکې د کیناستونه. نو دی حدیث کې عموم دی، دا پکې نه دی راغلی چې په اوقات مکروه او کې به نه کې او په نور اوقات کې به کې، او بل طرف لنه راغلی په عمومی حدیثو کې چې په درې اوقاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د موز کولونه منع فرمایلی، کله چې نور راخیږي، کله چې د اسمان په منځ یو، کله چې ډوبېږي. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد كلش راشي يوتن بتاسوك جمعات لا فليصلي سجدتين من قبل أن يجلسا نديد دوركاتوك مخكد دين چكيني. رجال دي إسناد عبد الله بن مسلم القعنبي مالك بن أنس عامر ابن عبد الله ابن الزبير الأسدي عمرو ابن سليم الزرقي أبو قتادة جدد نمو حارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. رجال د إسناد طول ثقات تي، سند د حديث سيده دا روايت د متفق عليه إمام بخاري و إمام مسلم رحمهم الله ذكر كره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عتبة بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. أبو قتادة رضي الله عنه ده نبي صلى الله عليه وسلم ندري مخي حديث بشان ذكر كره، ده بنحوه أو بمثله بمنزك فرق مخي ذكر شوه. زادا ابو عميس په دې حدیث کې دا الفاظ سیوا کړی او د امام مالک په حدیث کې دا الفاظ سیوانو. ثم ليقعد بعد ان شاء او ليذهب لحاجته، چې دا دوه رکعات وکي نو بیا کده دینه پس کینی کده د خوخه شي او کنه خوخه شي د خپل حاجت د پارزینو لاړ دی شي. رجال د دې اسناد ثقات دي، مسدد ابن مسرهد، عبد الواحد ابن زياد، دارنگي ابو عميس، عتبه ابن عبد الله الهزلي الكوفي، عامر ابن عبد الله ابن الزبير، دا طول ثقات دي. وعن رجل من بني زريق چکم مبهم راغله نو دا په مخکې روایت کې ذکر شو چې دا د عمر ابن سليم الزرقي. اسناد د حدیث صحیح دی او دا روایت ده د متفقون علیه. باب فی فضل القعود فی المسجد، دا باب ده په بیان د فضیلت ده دی کې چې په مسجد کې ناستا او انتظار کول د مزد د پاره. مصنف رحمت الله علیه باب سره سقیدونه لګولو چې آیا د مس د انتظار د پاره ناست ده یا کدغه شانتی په مسجد کې سړی ناست دی تلاوت کوي یا ذکر او اذکار کوي نور عبادات کوي یا دغه شان خاموش ناست دی، نو د دې هغه فضیلت ذکر کوي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي دي الملائكه تصلي على احدكم، ملائك استغفار غواړي، دعاګان غواړي یو تن دستاسو ته ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، ترکمې چې ده د موس په غزه کې ناس دي کوم ځای کې چې موس کړه ده، بعضي نسخو کې راغلي دي صلا فيه په کوم ځای کې چې د موس کړه د موس په غزه باندې ناس دي. ما لم يحدث، ترکمې چې ده بیا د څه شوی ني او يقوم يا ده پاسې ده لني د خپل زینا. ملائک څنګه دعا کوي؟ دا سي وي اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يا الله تور لبخنو کې، يا الله ته پر رحمو کې. رجال د اسناد ثقات دي، د ټولو ذکر مخکې شوه، سند د حدیث صحیح دی، دا روایت د متفق علی د امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی. د ما دام فی مصلاه د معنا بارکی حافظ عراقی رحمت الله علیه په طرح التثریب کې ذکر کړی چې د مصلانه مراد څه شی دی؟ آیا د دین مراد هغه بوقعه او هغه ځای دی په کوم کې چې د موس کړی؟ نو که دغه ځای نه دی منتقل شو بل ځای له په دې جومات کې، نو دا ثواب به ورلنی؟ یا که نه، د دې مصلانه مراد ټول جومات دی. نو عراقی رحمت الله علیه وی چې دا حدیث احتمال د دواړو وجو لري، چې یاد د دین مراد ټول جومات یا خاص هغه ځای په کوم ځای باندې چې د موس کړی. خدا دویم احتمال چې مراد دي تینا ټول جماعت یو دا ظاهر او راجح قول دی. دغه شان ابن رجب رحمت الله علیه په فتح الباری کې ویلي، دارنګ حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی چې مراد دي دینه ټول جماعت دی. نو که انسان په یو ځای باندې موزو کو، بیا د قران کریم دراغستو د پاره د یو ځای نه بل خوا منتقل شو، یا په یو ځای کې موزو کو داغې نه رستو راغې او ستنې سره تکیه او لګوله، دیوار سره تکیه او لګوله، نو دغه فضیلت دلم شامل دی، ملائک ورله دعاګانې کوي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة هميشوي يوتن بتاسوكي بموسكي ما كانت الصلاة تحبسه تركمي پوري جموز دي راگير كلي رابن كلي لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله نمنا کی دلا دا چې واپس چې خپل کور او خپل اهل الا الصلاه مگر مز، یعنی جمعات کې د بل مز په انتظار باندې ناس د انتظار کوي، نو دا انتظار د داسې دی لکه د مز کوي د مز غونتی اجر او فضیلت ورله ملاویږي، ځکه د په دې نیت باندې ناس چې د بل مز وقت برازي او بل مز بکوم، او په نیتونو باندې الله رب العالمین بدلی ورکي. انما الاعمال بالنیات. رجال د دې اسناد ثقات دي، سند د حدیث صحیح دی، روایت دی، متفق علیه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاه ما كان في مصلاه هميشه یو بنده په مسکی ترکمې چې د موس په غځې کې ناس وي ينتظر الصلاه انتظار کوي د بل موس. تقول الملائکه وای ملائک اللهم اغفر له یا الله تور له بخنو کې، اللهم ارحمه یا الله ته رحمو کې، حتا ينصرف تر دې چې د لاړ شي د جماعت نه، او يحدث یا د بی ودس شي. فقيل نو ویل شو ابو هريره رضی الله عنه لا یو قائل ورلوې، روایت د مسلم کې راغلی ابو رافع چې کوم د ابو هريره رضی الله عنه شاګرد دی، او د دې حدیث پر رواتو کې دی غوي چې ما ابو هريره رضی الله عنه لوي ما يحدثو، د دې لفظ معنا سدا چې او يحدثا، قال يفسو او يضرتو. نو ابو هريره رضی الله عنه چې د دې معنا دا ده چې دنه هوا خارج شي، او يضرتو یا د دنه زورات لاړ شي. زورات په عربی کې ویل شي الريح الخارجه من الدبر مع الصوت، او فسا ویل کېدی شي الريح الخارجه من الدبر بلا صوت. نو د ما يحدث معنا ابو هريره رضی الله عنه دا او کچ د يحدث معنا دا چې دی به ودس شي. رجال د دې اسناد ثقات دي موسى بن اسماعيل التبوذكي، حماد بن سلامه یاتن مراد ابن زید دے، او ثابت ابن اسلم البنانی، ابو رافع چې د دنمو نفع الصائغ، دا ټول ثقات دي. اسناد د حدیث صحیح دی، امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن ابي العاتكة الازدي عن عمير بن هانئ العنسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حظه. سوك چه جماعت لپا کم نیت بانده راغ ده سشی ده پارا، نو دا ده داغ نصیب و برخه ده، که پخه نیت بانده راغله نو اجر باور لملاویگی، او که په غلط مقصد او نیت باندې راغله نو عقاب او سزا به ورلمیلاویږي. د حدیث داسې معنا ده چې انما لكل امرئ ما نوى، د هر انسان د پاره هغه شی دی چې د کم نیت کړه دی، که خه نیت وي نو خه بدله او که بد نیت وي نو بده بدله. رجال د دې اسناد هشام ابن عمار السلمي دا صدوق دی، صدقه ابن خالد الاموي دا ثقه دی، عثمان ابن ابي العاتكاء الازدي، حافظ ابن حجر رحمه الله عليه د مبارک وی چې صدوق دی، خو امام نسائی رحمت الله علیه وی لیس بالقوی، دارنګ د مبارک امام نسائی ویلی دی چې ضعیف نه، یعقوب ابن سفیان د مبارک وی چې ضعیف الحديث نه، امام ابو احمد الحاکم د مبارک وی لیس بالقوی عندهم، د محدثین په نیز باندې دی قوی نه دی، نو اسناد د دې حدیث ضعیف دی. د عثمان ابن ابي العاتك د ضعف د وجنا او د ضعف د وجنا امام منذري رحمه الله عليه په مختصر السنن کې د دې حدیث تضعیف کړی دی، او عمر ابن هاني العنسي چې د کنيه او ابو الوليد الدمشقي دا په دې اسناد کې ثقه دی. امام احمد د بارک وی چې ادرک 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، د دیر شو صحابه کرام سره ملاقات شوه د عمر ابن هانی. امام ابو داود د بارک وی وکانا قدريا وکانا يسبح في اليوم 100,000 تسبيحه، د مبتدعين د قدريه فرقينو او روزانه به 100,000 تسبيحات وي. نو اسناد د حدیث ضعیف د عثمان ابن ابي العاتك د ضعف د وجنا. باب في كراهيه انشاد الضاله في المسجد، دا باب د په بیان د دي کی چې په جمعات کې د رکشي ویشي اعلان کول او دا غي د طلب د پار اواز را پورته کول دا مکروه دي. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة يعني ابن شريح قال سمعت أبا الأسود يقول أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې واوریدل چې یو سړی په جمعات کې د رکشي ویشي اعلان کوي، فليقل لا اداها الله الیک، نو دې ورله داسې ووایي چې الله رب العالمین دې دا شی ته له درونه رسوي. لا اداها الله الیک معنا ده لا اوصلها الله الیک، دا کوم شی چې تانه رک شوی الله دې درله پیدا نه کړي. فإن المساجد لم تبنى لهذا، زکه جمعهونه د دې لپاره نه دي جوړ شوی. روایت د مسلم کې داسې الفاظ راغلي لا ردها الله عليك، الله دې در لرا واپس نکی دا شی، زکه جمعهونه د دې اعلانات د لپاره نه دي جوړ چې پاغي کې د رکشي ویشي اعلان کې، بلکې دا د الله د ذکر د لپاره، د تلاوت القرآن د پاره، د عبادت د پاره جوړ شوی. تر دې چې وی امام مالک رحمت الله علیه دی لم مکروه ویلی چې علمی کم بحثونه دی هغه هم پدې کې نکیږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او نور اهل علم دی لجایز وی چې کم مباحث علمیه دی د اغه اجازه او جواز شته په مساجدو کې. دارنګ په مساجدو کې خوب کول ندر مختار ذکر کړی چې دا مکروه دي، خود صحیح احادیثونه د دې ثبوت راغلی. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا یو نوجوان وادي نو کړ په مسجد کې بود کې دوه دارنګي اصحاب الصفه د نبی صلی الله علیه وسلم چې کم طالبان او په مسجد کې ود کېدل، دارنګي معتکف د پاره په مسجد کې ود کېدل جایز دي. خوراک کول په مساجدو کې جایز دي. د صحابه کرامو په دور کې چې د چابه د کجورو په باغونو کې کجوري او شوینو څنګه به راپري کې مسجد نبوي کې به راز او ایزان دکا، اصحاب الصفه او صحابه کرامو به دا غینه خوراک کولو. په جمعات کې د سوال کولو سه حکم دی. بعضې فقرا مساکین راشي او په جمعات کې د سوال د پاره ودرېږي، نو غیلم دا حدیث شامل دی کنا چې منی کولې بشي. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ دا مسله ذکر کړي چې په سوال کولو کې اصل او قانون دا دی چې دا حرام دی که په جمعات کې وي او که د جمعات نه بار وي، مگر د ضرورت او د حاجت په بنا باندې جایز دی. که د یو انسان ضرورت دی، حاجتمند دی، فقیر او مسکین دی، او د په جمعات کې سوال وکړو خو په داسې ترتیب باندې چې چاله تکلیف نه رسوي، دارنګ خپل حالت چې ذکر کوي نو پاغي کې دروغ نه وي او اواز داسې نه راپورته کوي، داسې جهر نه کوي چې پاغي باندې د خلکو له تکلیف ورسوي، نو دا سوال کول وی جایز دی. ځکه په مسجد کې صدقه کولم جایز دی. حدیث د جریر رضی الله عنه امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ماسپخین د وخت نه مخکې، نو دی کې سقوم راغې چې خپیب لخپیو جامع ټول شلیدلې وي او په غاړو کې توري راوي ځان دې کړې وي. عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، اکثر په دای کې د مضر قبيله نه بلکې دا ټول د مضر قبيله نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې د فقر مسکنت او غریبی وکته چې په کوم حالت کې راغلی دی، فتمعر وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم لما را بهم من الفاقه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک کې تبدیلی راغله، د خفګان سرات راغل چې په دې باندې کوم غریبی او تکلیف وکته. فدخل ثم خرج کور رسول الله صلی الله علیه وسلم دنه شو بیا را بار شو په کور کې سونه منتل. فامر بلالا فاذن واقام فصلى ثم خطب. بلال رضی الله عنه له حکم کو چې اذان وکړ، ماسپخین اذان وکړ، اقامت وکړ، چې موزو شنو رسول الله صلی الله علیه وسلم درې دو خطبه وي او خلکو له ترغیب ورکو. ويتصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره، چا یو دینار راړو، چا یو درهم راړو، چا جامې راړي، چا غنم راړل، چا کجوري راړي. حتى رايت قومين من طعام وثياب، تر دې چې یو دوه ډيري په مسجد کې جوړ شل د خوراک او د جامو ډيري وختل. جرير رضي الله عنه وي حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا. ما وقتل جد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مخ مبارك دا سپڑا كيدو كتابوي چه دا دا سپينو زرو یا دا سرو زرو یو توتا دا. بيأي أفرمائل من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده وأجر من عمل بها من بعده. چا چې په اسلام کې یو خلی طریقه را ژوندۍ کا، نو دله به د دې اجر وي، او څوک چې په دې باندې د دنه رستو عمل کوي نو دای اجر به مدله ملاویږي، د ده په اجر کې بس قمی نه راځي. نو د دې حدیث د وجه نه صدقه په مسجد کې دا جایز ده، او که یو سړی مسکین فقیر د دې شروطو او ضوابطو خیال ساتي نو که سوال وکړي نو به منه کولی نه شي، دا سوال کول جایز دی. هذا والله تعالی اعلم. اسناد د دې حدیث صحیح دی کوم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو. عبد الله ابن عمر الجشمی دا ثقه دی، عبد الله ابن یزید المکی چې د کنیه و ابو عبد الرحمن او معروف په المقرئ سره، حیوی ابن شریح المصری، ابو الاسود د نوم د محمد ابن عبد الرحمن الاسدی المدنی، دا ټول ثقات دی. او ابو عبد الله چې دا مولا او د شداد ده، ده نمو سالم ابن عبد الله النصري، ده صدوق ده. اسناد ده حدیث صحیح ده، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی، دارنګ امام ترمذی په جامع کې، امام نسائی په سنن کبرا کې. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.